ต่อจากนี้ไปเป็นการให้โอวาทในวาระพิเศษแก่หมู่สมณะในงานมหาปวารณาครั้งที่19เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2543ณพุทธสถานปฐมโศกโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักในชุด30ปีแห่งการงานโพธิสัตว์คณะผู้จัดทำเห็นประโยชน์ว่าหมู่เราส่วนใหญ่น่าจะได้ฟังน่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศรัทธาเสริมสร้างปัญญาในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นจึงได้จัดทำออกมาขอเชิญท่านเรียกเฟ้นเอาสาระธรรมได้นะบัดนี ้ผมบวชมา30ปีตามที่รู้กันอีกไม่กี่วัน 2-3 วันก็จะครบ30ปีตามกำหนดหมายเลข30ปีนี้จริงๆก็ไม่น้อยกลุ่มของเราได้รวมกลุ่มกันตั้งขึ้นเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มหมู่สงฆ์เรียกว่าเป็นกลุ่มชาวโศกหมู่สงฆ์ที่มารวมกันเริ่มต้นก่อวอร์ดจริงๆในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2516ที่เราได้รวมกลุ่มกันจริงๆเลยเริ่มต้นเป็นคณะเป็นหมู่กลุ่มสงฆ์โดยตรงเลยเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2516เราไปก่อตั้งลงที่แดนอโศกนั่นเพราะสงฆ์ของเราได้เกิดจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ครบ30ปีดีทีเดียวถ้าเพราะว่าจะพูดกันถึงโดยจริงโดยพฤตินัยเราไปร่วมกันเราตั้งใจร่วมกันจริงๆเป็นกลุ่มหมู่แล้วก็ทำตามประสาของพวกเรามาเริ่มแรกอย่างไรก็เป็นไปมาเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งค่อยๆประยุกต์ค่อยๆปรับปรุงจนมาถึงวันนี้ถ้านับโดยปีตั้ง16มาถึงปีนี้เท่าไหร่ล่ะ27ปีนะยังไม่ถึง30ก็ตามหมู่สงฆ์ได้เกิดหมู่สงฆ์ชาวโศกเกิดมา27ปีสำหรับการบวชของผมมัน30ปีก็ถือว่าตอนต้น3ปีก่อนที่จะได้มีหมู่สงฆ์นั้นก็เป็นการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานที่คัดเลือกหรือว่ารวบรวมโดยธรรมไม่ได้มีเจตนาเพราะไม่ได้มีเจตนาว่าจะมาตั้งหมู่สงฆ์ชาวอโศกไม่มีเจตนาผมไม่รู้ล่วงหน้าไม่ได้รู้ล่วงหน้ารู้แต่ว่าตัวเองจะมาทำงานรู้แต่ว่าตัวเองจะต้องมาทำอะไรแต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรไม่ได้เจตนาที่จะค้นสอบตรวจอ่านหรือว่าอย่างยานอะไรเพื่อไปรู้ว่าล่วงหน้าว่าจะต้องมีอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เกิดเป็นเชิงพยากรณ์อันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะไม่ทำพยากรณ์แล้วก็รู้ก่อนบางอย่างมันพอรู้เหมือนกันมันรู้มาเองไม่เจตนามันก็พอรู้แต่ว่าพยายามที่จะแม่รู้ก็ไม่นับขึ้นมาไม่หยิบขึ้นมาไม่เอาไม่ชูหรือไม่เอามาประกาศอาจจะมีปล่อยปลายไปบ้างบางครั้งบางคราวบางเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรนะแต่พยายามไม่ทำอย่างนั้นเมื่อสงฆ์เกิดมาเป็นรูปแล้วก็ต้องกระทั่งอย่าว่าแต่สงฆ์เลยอุบาสกอุบาสิกาก็เกิดมาเป็นพุทธบริษัทอย่างที่เป็นเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วผมยิ่งเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นวิเศษยิ่งนักโลกยุคนี้นี่เป็นโลกที่เลวร้ายด้วยอำนาจก ิเลสตัณหาอุปาทานตกต่ำมากจริงๆแล้วก็จะตกต่ำไปยิ่งกว่านี้เพราะมันไม่หยุดยั้งในเรื่องการปรุงแต่งเพื่อที่จะให้กิเลสหยาบเนี่ยมันหยาบยิ่งขึ้นทุกวันนี้เขายังไม่พอที่เขาจะสร้างกิเลสก่อมันขึ้นไปเรื่อยเขาไม่หยุดแล้วเขาก็ไม่รู้คนที่ทำเขาไม่รู้คนที่หลงโลกียปุถุชนหลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยนั่นแหละเป็นเครื่องล่อเป็นอามิตรล่อให้เขาที่จะต้องปรุงแต่งให้มันหยาบให้มันจัดจ้านให้มันเลวร้ายหนักหนาสาหัสติดยึดจมลงไปยิ่งขึ้นเขาไม่รู้เขาหลงจริงๆเขาหลงว่ามันเป็นโมหะเป็นความหลงและอวิชชาในอวิชชานั่นแหละมีโมหะมันหลงผิดเป็นถูกหลงดีเป็นชั่วเขานึกว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องแสวงหาและก็จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นเขาไม่รู้โดยบริสุทธิ์ใจจะว่าแล้วเป็นบาปบริสุทธิ์แล้วเขาก็ทำด้วยเจตนาเข้าใจจริงๆแล้วว่าเป็นสุดยอดแห่งมนุษย์จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นตนเองก็บำเรอตนหลอกให้คนอื่นบำเรอด้วยมาถึงยุคอย่างที่เป็นอย่างนี้ที่ผมได้ผมรู้ในสัจธรรมพวกนี้แล้วก็เห็นชัดเจนว่ามันมากมันหนักแต่กระนั้นก็ดีก็สามารถที่จะนำมาประกาศให้หมู่ชนพวกเราในประดามนุษย์ทั้งหลายรับรู้แล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดความศรัทธาเกิดปรารถนาใคร่อยากจะได้ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็มากันอย่างที่ใช้ปัญญานำมาไม่ได้หลอกไม่ได้ประโคมโฆษณาเหมือนอย่างกับทั้งโลกเขาซึ่งลักษณะโฆษณากับลักษณะประกาศนี่ต่างกันเพียงประกาศเรียกว่าบอกบุญบอกให้รู้ไม่ได้มีเชิงปลุกเราแล้วก็มีอะไรฉาบพอกล่อเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนมาแล้วจะได้สิ่งที่มันโดยเฉพาะยิ่งเป็นความยอกยอนเป็นโลกธรรมมาแล้วจะได้ลาภมาแล้วจะได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขบำเรอใช้โลกธรรมอย่างนี้แหละล่อเป็นเครื่องล่อมาแล้วจะเป็นสุขสุขก็ไม่ประกาศให้ชัดเจนสุขอย่างไรสุขโลกีแล้วก็เอาสุขโลกีเนี่ยล่อกันอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเลยก็เอาคำภาษาว่าบุญเอาบุญเนี่ยล่อแล้วบุญเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นการเสพอามิตรนะสุขอย่างโลกีเขาก็ไม่เข้าใจแยกโลกีโลกุตระไม่ออกล่อกันตั้งแต่ภาษาแล้วก็คลุมเครืออยู่งั้นอำพรางคำว่าบุญเนี่ยจริงๆแล้วก็คือภพชาติแบบโลกีแม้แต่จะบอกว่าได้ความสงบก็สงบกดข่มสมุทรสงบสมถะสงบโลกีไม่ใช่สงบจากกิเลสไปสร้างภพสร้างชาติสงบแล้วก็ไปจบอยู่ในภพในชาติหาวิธีที่จะไปจบในภพในชาติสะกดจิตทำจิตไปอย่างนั้นนะหนังสือ EQ นี่พยายามอธิบายถึงเรื่องภพเรื่องชาติอธิบายถึงเรื่องโลกุตระโลกียะคิดว่าได้ดีพอสมควรอ่านหลายๆเที่ยวนะ EQ นี่ก็คงจะพอเข้าใจคิดว่าเป็นหนังสือที่พยายามที่จะเอาหลักฐานอะไรต่ออะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยความเข้าใจของผมเองด้วยมาขยายให้เป็นภาษาพอที่จะเข้าใจได้วิเคราะห์วิจัยเอาไว้ให้ฟังให้อ่านถึงจะเป็นประโยชน์มากเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากถ้าเราใส่ใจที่จะไปอย่างนี้ก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็ฝึกฝนพิสูจน์สมณะเราถึงวันนี้ยังเป็นสมณะถึง100แล้วซึ่งจะขึ้นถึง100ยากเย็นจริงๆถึง30ปีนี้หรือ27ปีเข้ามานี้มีสมณะได้ถึง100กันก็รู้ๆกันอยู่อย่างพวกที่เราทำเพราะว่ามันไม่ได้มาอยู่ได้ง่าย มาอยู่แล้วแต่ละคนก็ตั้งใจจริงผมเห็นจริงๆแล้วพอเรามาตั้งใจบวชเนี่ยไม่เหมือนกับทั้งโลกเขาบวชเล่นบวชหัวบวชแกล้งบวชรู้ทั้งรู้เลวทั้งเลวก็ยังอุตส่าห์มาบวชมาแสวงไม่ใช่มาแสวงเรามาหากินมาใช้สภาพนี้เป็นทางหากินและกลบเลี่ยงหลอกล่อบาปกรรมไม่รู้เรื่องอยู่อย่างนั้นสร้างนรกเวรภัยซึ่งในบาปในบุญมีราคาของบาปของบุญผมก็เคยสาธยายบ่อยๆราคาของบาปของบุญเป็นเรื่องสัจจะของโลกสัจจะของมนุษยชาติและมันก็เป็นวัฏสงสารด้วยพลังงานบาปบุญนี่แหละอยู่กันวนเวียนเขาไม่เข้าใจเขาไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบุญไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อว่าวัฏสงสารนี้มีความเปลี่ยนแปลงมีความสั่งสมสิ่งที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเป็นการสั่งสมแล้วก็เป็นพลังวิบากเป็นพลังเป็นกอบเป็นกองและก็มีฤทธิ์มีแรงมีอำนาจจริงๆที่จะผลักดันให้การหมุนเวียนแห่งชีวิตหมุนเวียนเป็นพลังงานที่จะหมุนเวียนพลังงานแห่งชีวิตเนี่ยสิ่งในโลกนี้ที่สูงสุดก็ชีวิตมนุษย์นี่แหละสัตว์โลกที่ในระดับมนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งที่สูงสุดในโลกเกิดตามธรรมชาติที่มันเป็นมันมีไม่ใช่มีพระเจ้าที่ในบดลบันดาลหรอกเป็นพลังงานอันนึงรวมแล้วเป็นพลังจะเรียกว่าพลังงานนั้นคือพระเจ้าพลังงานยิ่งใหญ่แล้วก็เรียกได้แต่ไม่ใช่มีพระเจ้าตามที่เขาเข้าใจว่าเป็นพลังพิเศษอะไรอันนึงที่เป็นอำนาจอิสระไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็ไปบันดาลอยู่ทั่วโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็อุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนามีพระเจ้านับถือพระเจ้าก็มีความเข้าใจเหมือนกันยุคโน้นกับเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจพระเจ้าคือสิ่งที่เป็นพลังงานพิเศษที่สร้างโลกสร้างอะไรยิ่งใหญ่เข้าใจเหมือนกันทั้งนั้นแหละตั้งแต่ยุคโน้นถึงยุคนี้ก็เข้าใจเหมือนกันว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าอุบัติขึ้นมาในยุคโน้น 2,000 กว่าปีเนี่ยก็มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แล้วอย่าว่าแต่ขนาดพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าอย่าเข้าใจอย่าว่าพระพุทธเจ้าอย่าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าใจในเรื่องของพระเจ้าเลยผมก็เข้าใจในเรื่องของพระเจ้าขนาดผมเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าผมก็เข้าใจแล้วรู้ดีแล้วหลวงสาธยายพระคุณฟังหลายคนในพวกเราก็คงจะเข้าใจที่ดีแล้วว่าพระเจ้าคืออะไรจะปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีก็ไม่ได้ว่าเป็นพลังงานพิเศษจริงๆไม่มีตัวไม่มีตนหรอกแต่เป็นพลังงานมีฤทธิ์มีอำนาจจะว่าบันดลบันดาลก็บันดลบันดาลบันดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นพลังจริงๆพลังอันนี้สั่งสมเป็นพลังกรรมวิบากเพราะฉะนั้นของใครของมันพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้ากลางๆแล้วก็สั่งแล้วก็บันดาลอะไรทั้งหมดไม่ใช่นะแต่มันก็มีซ้อนพลังงานรวมเนี่ยคล้ายพระเจ้าดังที่เขาเข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการเกี่ยวข้องฟังตรงนี้ดีๆพลังงานที่บอกว่าเป็นพลังงานพิเศษพระเจ้านี่ควบคุมบรรดาอะไรอยู่ทั้งหมดในปฐมในมหาจักรวาลนี้พระเจ้าอันนี้จริงๆโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลบุคคลใดจะอ้อนวอนร้องขอบุคคลใดจะอะไรต่างๆนานาแล้วพระเจ้านี่มีสิทธิ์ที่จะทำให้ได้อันนั้นไม่จริงแต่พลังงานรวมกลางๆเนี่ยแล้วทุกคนนะทุกคนก็มีส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวไปข้องได้พระเจ้าคือพลังงานที่เป็นกุศลเป็นพลังงานที่เป็นกุศลส่วนพลังงานที่ไม่ใช่กุศลนั่นคือพลังงานซาตานไปมีฤทธิ์มีอำนาจเกี่ยวข้องกันก็คือพลังงานอกุศลเพราะฉะนั้นเราจะเกี่ยวจะข้องกับพลังงานซาตานก็ดีเกี่ยวข้องกับพลังงานพระเจ้าก็ดีเราเป็นตัวหลักพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเราจิตวิญญาณของเราเป็นตัวหลักถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางที่จะเป็นค่าบวกกับพระเจ้า เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีพลังงานพระเจ้านั้นบันดาลเราเลยขออย่างไรอ้อนวอนอย่างไรไม่มีทางเพราะโดยสัจจะมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันค่าบวกไม่มีกับพระเจ้าแต่กลับไปมีค่าบวกกับซาตานค่าบวกกับซาตานนั้นแน่นอนทุกคนไม่ดักไม่อยากได้ไม่ขอและไม่อยากได้ให้ก็จะไม่เอาแต่พลังงานลบพลังงานร้ายพลังงานเลวอย่างนั้นไม่เอาก็ยังไม่ได้ไม่อยากได้ก็ไม่ได้ต้องได้ถ้าถึงขีดถึงขนาดที่จะต้องมาถึงเราแล้ววาระนี้พลังงานชั่วพลังงานเลวนั้นเราเองเป็นผู้เกี่ยวข้องเราเองเป็นส่วนไปมีไปเป็นสร้างไว้เพราะฉะนั้นพลังงานซาตานไม่อยากได้ก็ต้องได้พลังงานของพระเจ้าก็เหมือนกันถ้าเรามีมากพอไม่อยากได้ถึงวาระที่จะต้องมาถึงแล้วจะต้องปรากฏจะต้องแสดงตัวแสดงสภาพแล้วไม่ได้ไม่อยากได้ก็ยังไม่ได้เลยเหมือนกันนะจะมีพลังบ้างพลังเราว่าไม่อยากได้มาถึงเราแล้วแม้พลังดีสิ่งดีแต่เราจะคืนไปได้ถ้าเป็นค่าบวกค่าดีคืนไปนะมันเป็นดีเสริมดีแต่ค่าลบของซาตานนี่ให้มาแล้วเราไม่เอาเราคืนอันนี้ไม่ได้นี่มันกลับกันทำไมไม่ได้เพราะคืนไปแล้วไม่มีใครยินดีรับไม่มีอะไรจะรับสิ่งที่เสียหายเขาไม่มีใครอยากได้โดยสามัญทุกคนรู้เพราะฉะนั้นคืนไปไม่ได้ในค่าลบหรือในสิ่งเลวสิ่งร้ายถ้ามาถึงแล้วเลี่ยงเลวเลี่ยงร้ายจึงเลี่ยงยากเลี่ยงวิบากบาปเนี่ยเลี่ยงยากวิบากบุญนั้นเราไม่รับบุญแต่เราจะทำบุญซ้อนก็คือไม่เอานั่นเองที่จริงแล้วบุญก็คือให้หรือไม่เอาบุญก็คือให้คือไม่เอาเพราะมาถึงวาระที่เราจะได้แล้วให้มาแล้วแต่เราไม่เอาก็คือเรารับแล้วเราก็คืนการคืนก็ยิ่งเป็นบุญเสริมเข้าไปอีกเป็นสิ่งดีงามเข้าไปอีกเป็นคุณค่าอีกจริงๆแล้วบุญนี่ทำง่ายนะแต่บาปนี่ทำยากโดยสัจจะแล้วบาปนี่ทำยากบุญนี่ทำง่ายแต่มันก็เป็นสภาพเป็นสัจธรรมที่ย้อนแย้งนะเพราะคนชั่วฝืนใจตนเองหรือฝืนใจกิเลสมันไม่ได้ง่ายมันหนักหนาสาหัสตรงที่ฝืนใจกิเลสนี่มันยากนั่นแหละมันยากตรงนั้นแต่จริงๆแล้วบุญนี่ทำง่ายเพราะโดยสามัญสำนึกก็รู้ว่าโอ้มันดีสิ่งที่ดีทำชั่วทำบาปนี่ต้องตั้งใจมากเลยต้องโอ้โหคนที่มีความรู้สึกดีนี่จะรู้ว่าตั้งใจทำชั่วนี่มันยากจริงๆแต่ดีตั้งใจทำดีเนี่ยคนอื่นเขาก็สนับสนุนเราเองก็รู้ว่าดีเพราะงั้นพลังงานที่จะมารวมให้ไปทำดีเนี่ยฟังดูแล้วจะเข้าใจมันง่ายกว่าแต่ด้วยอำนาจซาตานหรืออำนาจกิเลสนี่แหละมันเป็นตัวต้านตัวเลวที่ทำให้ยากเราจะเห็นได้ว่าคนที่ดีแล้วทำดีได้ดีถ้ามีพลังงานดีหรือมีส่วนดีที่ดีข้ามขีดแล้วคนดีนี่ทำดีได้ง่ายขึ้นนะแต่คนชั่วนั้นเขาต้องลอบทำหรือแอบทำหรือว่ามีสิ่งต้านมากนะในโลกไม่มีใครอยากให้ใครทำชั่วหรอกน้อยนอกจากความหลงผิดอย่างมากนะยินดีให้คนทำชั่วหรือไม่รู้ว่ามันชั่วก็เต็มใจทำชั่วเท่านั้นเองอันนั้นเป็นเรื่องสาระของสัจธรรมที่พูดถึงเรื่องส่วนตัวสำหรับวันนี้ของผมเนี่ยนะผมทำงานมา ขนาดนี้ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจริงๆในพลังงานที่พวกเราได้ร่วมมือกันกอบก่อมายากงานนี้เป็นงานที่ยากมากมาถึงวันนี้ หลายคนก็คงจะติดใจว่าทำไมผมพยายามหรือว่าเปิดงานไปถึงระดับการเมืองหลายคนคงติดใจคารวะนี่ไม่ต้องห่วงเลยเขาติดใจอยู่แน่หลายผู้หลายคนแต่ผู้ที่เข้าใจทำตามแล้วก็ตับกิเลสเขาอีกผมเปิดเขาก็ชอบไปเลยเขาไม่เกี่ยงก็มีส่วนที่คนยังติดใจอยู่บ้างเป็นคารวะก็มีสมณะเราก็คงจะมีติดใจบ้างทำไมผมเปิดถึงขนาดนั้นผมอายุป่านนี้แล้วนะมันจะใกล้70แล้วจริงๆแล้วผมอายุไม่ยาวไม่ยืนเท่าไหร่หรอก70กว่าเท่านั้นแหละตามอายุไขของผมแต่ผมก็ใช้อิทธิบาทพยายามจริงๆใช้ความพยายามว่าอยากจะให้อายุมันยาวหน่อยก็ยังไม่รู้ได้เลยว่ามันจะยาวได้เท่าไหร่ตอบไม่ได้ตรงนั้นแต่ได้ใช้ความพยายามจริงๆนะถ้าไม่พยายามแล้วโถมไปนี่มันก็ดีไม่ดีมันก็สั้นกว่าควรได้เหมือนกันเพราะว่าเราเองเราไม่มันประมาทมากเนี่ยจะสั้นกว่าควรได้แต่ถ้าใช้อิทธิบาทจริงๆก็พอจะได้เกินแต่จะไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะอายุมาขนาดนี้แล้วผมก็คิดว่าผมต้องทำงานให้วงจรนี้มันครบในเรื่องการเมืองนี่สังคมมนุษย์เนี่ยในยุคสมัยพระพุทธเจ้าเป็นการเมืองในระดับสมบูรณาญาสิทธิราชมันไม่ยุ่งอะไรมันเผด็จการใครมีอำนาจใหญ่ก็เป็นกฎหมายทุกอย่างเรียกว่าเป็นอำนาจบาทใหญ่ทุกอย่างทุกคนก็เป็นระบบทาสระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ไม่มีอะไรมากการเมืองไม่ซับซ้อนแต่ก็มีการเมืองเหมือนกันจะไม่ซับซ้อนหรอกยุคพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีอะไรมากหรอกเรื่องการเมืองไม่ทำเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ท่านก็ยังเกี่ยวข้องอยู่บ้างนะท่านก็ยังมีคนยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ยุ่งการเมืองได้ไงเข้ามาทำอย่างนี้แสดงบทบาทโดยเฉพาะเข้าไปอะไรตัดสินเรื่องน้ำแม่น้ำเรื่องแย่งน้ำแย่งแม่น้ำกันซึ่งเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของในการบริหารของบ้านเมืองถึงขั้นเจ้าถึงขั้นผู้ที่ปกครองบ้านเมืองท่านก็เข้าไปตัดสินไปลาบล่วงวุ่นวายตัดสินอะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าพฤติกรรมอันนั้นเป็นเรื่องของการเมืองโดยตรงนะซึ่งก็อย่างนั้นแหละไม่ซับซ้อนแล้วท่านก็มีอำนาจได้พอจริงในยุคโน้นยุคนี้ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอย่างพระพุทธเจ้าเราเข้าไปถึงขั้นเข้าไปมีบทบาทในสภาแล้วก็ไปมีอำนาจทางด้านบริหารถึงขั้นอย่างนั้นจัดการเงินผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่คิดจะทำไปถึงขั้นนั้นก็จะทำในรูปของสภาพที่เป็นงานเป็นอาชีพหรือเป็นบทบาทเป็นลีลาของความเป็นมนุษย์ในสังคมการเมืองเนี่ยมันก็เป็นอาชีพคือชีวิตจะต้องสำคัญต้องร่วมใครจะไม่ร่วมการเมืองการเมืองก็มาร่วมเราอยู่ทั้งนั้นแหละการเมืองก็มาถึงเราทุกคนน่ะในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ขนาดผีปลองเหลืองการเมืองยังตามไปยุ่งเขาเลยทุกวันนี้มนุษย์ในป่านั่นนะถึงเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นการเมืองก็ยังตามไปยุ่งอยู่เลยเพราะงั้นเรายังไม่ได้เป็นถึงขนาดผีตองเหลืองไม่มีทางพ้นไปได้เมื่อไม่พ้นเราต้องรู้และเราต้องจัดระบบและต้องทำให้มันเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ผมต้องทำถึงเวลาถึงวาระที่มันก็จะทำผมก็ไม่คิดว่ามันจะต้องทำหรอกแต่ที่มันก็เป็นไปเหตุปัจจัยของมันเองผมก็ไม่ได้เจตนาจะว่ามันจะต้องเกิดมันก็พวกเราก็คงจะรู้มันก็มาถึงแล้วผมก็มันนั่งไตร่ตรองอีกคำนวณทั้งกาลเวลาพฤติกรรมทั้งกิจทั้งการทั้งอะไรทุกอย่างคำนวณประเมินประมาณดูแล้ว มันก็ต้องเริ่มทำแล้วล่ะทำให้ทำมันก็ต้องแหว่งต้องขาด และยิ่งจะไม่รู้เรื่องแต่ผมตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันยิ่งจะหนักหน้าไปในเรื่องการเมืองเนี่ยจนกว่าจะหมดในยุคพัฒกับนี้ผมได้ทำงานนี้ก็ขอขอบคุณอย่างที่กล่าวแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยสังวรสำรวมสโลกในปีนี้ผมก็ไม่คิดสโลกใหม่หรอกจะใช้สโลกเก่านะสโลกเก่าก็คือรู้สึกสำนึกฝึกตนขนขวายมุ่งหมายพัฒนาอานิสงส์สมบูรณ์นี่แหละจะไม่ใช้สโลกใหม่หรอกสโลกนี้แหละถ้าจะเติมเขาขอเติมอีกคำหนึ่งก็คือเติมคำว่าสัจจะลงไปข้างหน้าขอให้คำหนึ่งคำว่าสัจจะเนี่ยให้สำคัญสัจจะคือความจริงเอาจริงตั้งใจจริงแล้วรู้สึกตัวว่าจริงนะจริงสัจจะคือจริงเติมเข้าไปข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเท่านั้นจริงและรู้สึกคำว่าจริงคำนี้ขอให้คุณเข้าใจโดยปริยายเลยว่ามันหมายถึงสัจจะทุกอย่างทั้งสมมุติและปรมัตถ์โดยเฉพาะคุณที่ยังไม่จบยังไม่เป็นอรหันต์จะต้องสำนึกในปรมัตถสัจจะให้มากว่าเรายังบกพร่องอย่างไรแค่ไหนอันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนคือจะต้องทำปรมัตถสัจจะนี่ให้สมบูรณ์ให้ถึงอรหัตผลสมบูรณ์นั่นคือหน้าที่เฉพาะตนเพราะเราจะไม่พลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากคำสอนอันนี้ก็ชัดเจนแต่อย่าสับสนว่าเราประโยชน์ตนคือไม่ทำอะไรประโยชน์ตนคือทำอะไรต่างหากประโยชน์ตนคือทำงานมีกรรมกิริยาต่างหากถ้านั่งนิ่งๆนั่นมันไม่ใช่กรรมกิริยาที่จะไปขัดเกลาหรือกรรมกิริยาที่จะเกิดกรรมเกิดกิริยาไม่เกิดกิริยาอะไรมันหยุดกิริยาถึงการหยุดกิริยามันไม่ใช่กรรมมันเป็นกรรมเหมือนกันถ้าพูดซ้อนมันคือกรรมหยุดหยุดกิริยาหยุดเฉยๆหยุดผาซื่อหยุดดื้อศาสนาพุทธไม่ใช่หยุดดื้อศาสนาพุทธคือศาสนาที่หยุดกิเลสหยุดกิเลสอาการพลังงานกิเลสตัณหาอุปาทานให้มันหมดเรี่ยวแรงตายสนิทไม่ฟื้นไม่กลับกำเริบนะจนมั่นคงเที่ยงแท้ในหนังสือเล่มนี้ได้คัดโค้ดไอ้คำที่พระพุทธเจ้าท่านย้ำยืนยันลงสุดท้ายแล้วจบเนี่ยที่เยอะเถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยนิพพานเป็นนิจังทุกนิจังทุวังสัตสตังด้วยเพราะว่าคำพวกนี้เป็นคำที่ยืนยันเหล่านี้ผมโค้ดออกมาจากพระไตรปิฎกนะตอนหลังๆจะเห็นนะหน้า200กว่าไปแล้วนี่จะจบจะบรรยายแล้วเมื่อได้สิ่งเหล่านี้ต้องได้อย่างนิจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปังอสังกุปังก็ได้อกุปังอสังกุปังก็ได้อกุปังก็ได้อกุปาหรืออกุปาก็ได้อกุปังก็ได้นะมันเป็นความหมายคล้ายกันทั้งนั้นน่ะเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรคงที่ก็หมายคล้ายกันนิจังก็เหมือนกันทุวังก็เหมือนกันยั่งยืนถาวรมั่นคงสัสตังก็เหมือนกันเที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนอวิปริณามธรรมังก็เหมือนกันไม่แปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาท่านแปลความว่างั้น อวิปริณามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาคือไม่แปรเปลี่ยนอะไรแล้วมันก็คงที่นั่นแหละแล้วก็ไม่แปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาเลยเป็นปกติเลยเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆอสังหิรังก็ไม่มีอะไรจะมาเอาชนะหรือไม่มีอะไรจะมาหักล้างไม่มีอะไรมาเอาชนะหรือไม่มีอะไรจะมาหักล้างได้อสังหิรังอกุปปังหรืออสังกุปปังก็ไม่กลับกำเริบปล่อยวางได้เด็ดขาดเด็ดขาดไปอย่างนั้นเลยไม่กลับกำเริบอีกไม่มีกำเริบเนี่ยมันมี มันมีภาวะที่เวียนไปสู่ความต่ำกำเริบเนี่ยการเวียนกลับมันมีสองภาษากุปปะกับปฏินิสักขะนะกุปปะกับปฏินิสักขะแปลว่ากลับการกลับไปอย่างกุปปะหรือกุปปังเนี่ยเวียนกลับไปกุปปังเนี่ยเป็นการเวียนกลับลงต่ำกำเริบเร็วลงส่วนปฏินิสักขะเนี่ยเวียนกลับย้อนกลับแต่กลับไปอย่างไม่ได้ใช้กำเริบแต่กลับไปอย่างอยู่เหนือกลับไปอย่างมีค่าสูงขึ้นอยู่เหนืออย่างพิสูจน์ได้เพราะถ้าเผื่อว่าเรายังไม่ถึงขีดถึงขั้นที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างจะเป็นสุดท้ายเที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนถาวรเด็ดเดียวได้แล้วได้เลยสรุปแล้วภาษาไทยก็ได้แล้วได้เลยซึ่งเป็นคุณธรรมพวกนี้แล้วมันก็หลอกกันหรือว่ามันก็ไม่สมบูรณ์นั่นแหละนะผมมั่นใจในจุดที่เที่ยงแท้หรือมั่นคงนี้ผมพิสูจน์พวกคุณด้วยพิสูจน์สัจจะด้วยว่าสัจจะที่ผมเข้าใจธรรมะที่ผมเข้าใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เอามาสอนอย่างนี้เอามาบอกอย่างนี้เอามาเขี่ยวเข็นกันจะหนักจะหนาจะเหนื่อยจะหน่อยยังไงก็ทำอยู่เนี่ยเมื่อพวกคุณมาพิสูจน์แล้วพวกคุณก็ได้จริงเป็นจริงผมก็ว่าสัจจะนี้จริงจริงอย่างไรจริงก็คือละลดนายคลายยิ่งอ่านอารมณ์ทางกิเลสออกเออเราก็ลดนายคลายของคุณรู้ตัวเองของแต่ละคนดีที่สุดมันก็ออกมาทั้งพฤติกรรมข้างนอกกายวาจาก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้กายกรรมพฤติกรรมก็เออก็ละปล่อยวางก็แม้มีก็ไม่เอาหรือทำมาก็ถึงแม้จะเอาก็เอามาไม่เห็นบำเรอตนเอามาสร้างสรรค์มาเป็นประโยชน์คนอื่นต่อไปหรือเราก็ใช้เพียงอาศัยเป็นวิหารธรรมหรือเป็นอาหารเป็นเครื่องอาศัยไปตามชีวิตที่จะยังไปถึงผมก็เห็นว่าพวกคุณก็มักน้อยได้จะกดข่มเอามันก็เป็นลักษณะหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่ต้องกดข่มแล้วมันอยู่เนื้อมันแล้วมันสบายแล้วแม้มีก็ใช้ปัญญาใช้ไปตามสมควรถ้ากดหลักเขาห้ามมันไม่ต้องใช้เราก็ไม่ใช้อันไหนที่กดหลักไม่ได้ห้ามใช้ได้ก็ใช้แล้วเราก็รู้ใจเราว่าเราไม่ได้ไปเสพไปบำเรอไปมีอร่อยไปมีสิ่งที่เป็นรสเป็นชาติที่จะเป็นอัตสาทะอะไรฝืนด้วยซ้ำบางครั้งบางคราวฝืนว่าโอ้โหทำอย่างนี้เนี่ยนะเอามาเราเอาต้องเอาอันนี้มาปรุงต้องเอานี้มาสร้างต้องเอานี้ต้องไปทำอย่างนี้มันลำบากด้วยแล้วมันก็เหนื่อยด้วยแต่มันก็เป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์ต่อกลุ่มหมู่ต่อสังคมก็จึงเต็มใจทำแม้จะหนักหนาก็ฝืนต้องทนทำไม่ได้บำเรอตนเลยเหนื่อยลำบากมันก็มีข้อพิสูจน์อยู่ว่าพวกเราก็ได้ฝืนกันได้เห็นกันอยู่ว่าเออพวกเราฝืนแต่พวกคุณก็ต้องรู้ว่าคุณฝืนเพื่ออะไรอันนั้นแหละเป็นทุกข์ของเนกขมะเรียกว่าเนกขมะสิตะโทมนัสคือเราฝืนมันทุกข์มันลำบากแต่ทุกเรารู้ว่าทุกอันนี้เราจะต้องตั้งใจสู้เพื่ออ่านต่อประสบการณ์นี้ต่อกรรมกริยานี้มีกรรมกริยามีบทบาทนี่แหละเป็นตัวฝึกตัวปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะปฏิบัติมีบทบาทมีการงานมีกรรมกริยาแล้วได้อ่านเลยว่านี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขและทุกข์อย่างโลกีไม่ได้สมใจเคหสิตะโทมนัสไม่ได้สมใจพอได้มาก็เป็นเคหสิตะโสมนัสสมใจแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นเนกขมสิตะโทมนัสเพราะเราปฏิบัติอยู่ตั้งใจเพื่อที่จะย้อนเพื่อที่จะทวนเพื่อที่จะฝืนเพื่อที่จะทำอันนี้เพื่ออ่านจิตวิญญาณเพื่อลดละกิเลสในจิตวิญญาณเราทุกอย่างรู้อยู่ว่าเรามีเป้าหมายมีความเข้าใจอย่างแท้จริงและมีสภาวะรองรับได้ว่าโดยเราฝืนใจเพราะเรารู้ว่ากิเลสเรามีแล้วเราก็ทำแล้วเราก็สู้ได้ไม่มีผลเสียผลดี พัฒนาได้ลดละได้ประโยชน์นอกประโยชน์ในได้ทั้งคู่พออย่างนี้เรียกว่าได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทีนี้ถ้าทำงานแล้วประโยชน์ตนเสียเพราะทำแล้วมันเกินแรงเราเองโอ้โหไม่ไหวเลยขาดทุนทุกทีอันนี้ต้องประมาณตนนี่แหละมัชฌิมาสู้ไม่ไหวจริงๆต้องยอมรับจะอวดเก่งอวดดียังไงเราก็แพ้กิเลสหนักเข้าก็ตายไปไม่รอดอันนี้คือการประมาณที่สำคัญเพราะใครจะทำงานมีบทบาทการงานพวกนี้เนี่ยต้องประมาณตนอย่าอวดดีว่าทำขนาดนี้ไปแล้วเนี่ยเราโก้เราดีเราอะไรอะไรนั่นมันซ้อนแล้วเอาอย่างได้โก้ได้ดีได้เด่นได้ดังได้อะไรนะกิเลสซ้อนแล้วอุปกิเลสซ้อนแล้วไม่ดีอ่ะถ้าเราทำดีไม่ต้องอยากได้มันก็ดีมันก็เด่นมันก็ดังเองแหละคนจะรู้ยิ่งออกมาเป็นบทบาททางกายกรรมวจีกรรมข้างนอกแล้วเขายิ่งรู้ยิ่งเห็นไม่มีปัญหาหรอกถ้ามันดีมันถูกต้องสัจธรรมแล้วทำไม่ต้องไปอยากได้มันก็ดีไปอยากได้ด้วยแล้วก็เอาแรงนั้นมาหนุนให้เราทำมันก็เท่านั้นแหละนะเพราะงั้นเราจะต้องอ่านอาการพวกนี้ให้จริงอย่าเสียประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มากต้องเข้าใจอันนี้ให้ดีถ้าเข้าใจไม่ดีเรากลายเป็นฤาษีไปเลยกลายเป็นฤาษีอย่างหยาบก็คือไม่ทำงานทำงานคือเสื่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์เสื่อมแม้แต่ที่สุดระบบโลกไปถึงระบบการเมืองนี่เป็นต้นเสื่อมทำงานเกี่ยวข้องนั้นนี่เสื่อมพวกนี้ชานอกจากชาแล้วยังไม่พออาจจะตกหล่นโดยซ้ำไปเพราะมันไม่เข้ามรรคมรรคสังกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะมีหมดครบคิดก็ต้องคิดเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยไม่จะคิดอยู่แต่พบพวกตัวเองวนอยู่ในกะลาครอบพวกตัวเองก็บำเบลอตัวเองไปเท่านั้นเองสรุปแล้วชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องมีกรรมกิริยาเพื่อผู้อื่นนั่นคือจบกรรมกิริยาอะไรที่เกิดแม้แต่เริ่มดำริก็เพื่อผู้อื่นหมดอัตตาแล้วไม่เพื่อตนเลยตนนี่ฝากชีวิตไว้กับผู้ที่เขารู้เขาเห็นเขาศรัทธาเริ่มใสเขาเลี้ยงไว้นิดเดียวก็เลี้ยงรอดมักน้อยสันโดษได้ไม่ต้องกังวลเลยตัวเองไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่ดีจริงไม่มีใครให้ข้าวให้น้ำกินไม่มีใครเขาช่วยแม้แต่ปัจจัย4ก็ไม่ให้ตายมันไปเลยถ้ามันเลวถึงขนาดนั้นตายมันไปเลยชีวิตตนเองไม่ต้องไปกังวลเราว่าเขาจะเลี้ยงไว้เพราะถ้าคนไม่ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเขาจะเอาอะไรมาให้กินเขาอะไรมาให้ใช้โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณมีคุณงามความดีแล้วมันจะเหลือเฟือมันจะมากคุณต้องปฏิเสธด้วยซ้ำมันจะเฟ้อเลือกออกไม่ใช่เลือกเอาจะเลือกออกด้วยซ้ำพิสูจน์เลยท้าทายให้พิสูจน์เลยเพราะฉะนั้นทำใจให้สะอาดอย่าอยากได้อย่าบังด้วยอย่าแฝงซ้อนตัวเองอย่าเลวแฝงซ้อนเหลี่ยมคูแล้วก็หลอกตัวเองทำเป็นเชิงชั้นหลอกคนอื่นออกไปข้างนอกต่อรู้ตัวเองให้ได้ว่าตัวเองหลอกตัวเองตัวเองอำพรางตัวเองตัวนี้สำคัญสรุปอีกทีหนึ่งชีวิตนั้นต้องทำงานและทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่ชีวิตแล้วก็ไม่เอาภาระแล้วโลกนี้มันปรุงแต่งให้เราทำทั้งนั้นผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องมาแต่งเพลงซึ่งมันเกินจะเชื่อเลยว่าพระต้องมาแต่งเพลงแต่มันต้องทำแล้วนี่กฎหมายด้วยนะเนี่ยพระต้องเล่นการเมืองนี่กฎหมายด้วยพระแต่งเพลงไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่โลกวัชชะการเมืองนี่โลกวัชชะแน่นอนกฎหมายก็ผิดอีกต่างหากแต่ผมจะทำเนี่ยผมจะพาทำเนี่ยคิดดูสิปฏินิสขะขนาดไหนผมที่ต้องทำงานผมเข้าใจเห็นเลยว่าเราหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมถึงทำขนาดนี้แต่คุณอย่ามาเอาอย่างผมก็แล้วกันเพราะว่าคุณไม่ใช่โพธิสัตว์แต่ผมเป็นโพธิสัตว์ผมก็ต้องทำแล้วผมนวนแล้วว่าเวลาวาระเหตุการณ์ดูสังคมมันก็ย่ำแย่การเมืองมันก็ถึงวาระไอความเสื่อมถึงที่ไอดีไอเราดีนี่ได้รับกระแสสังคมรับขนาดไหนไอเสื่อมนี่กระแสสังคมมัน มันเหยียบย่ำหรือมันถล่มทลายขนาดไหนด้วยเนี่ยดูประมาณค่าทุกอย่างเลยแต่ผมก็ไม่เจตนาด้วยผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไม่เจตนาที่จะไปสร้างละเมิดอะไรในสังคมทางการเมืองนี่ผมก็ไม่ได้เจตนาจะทำไม่เจตนาที่จะรีบแต่มันมาแล้วก็ดูคำนวณประเมินข้อมูลแล้วหลายแฟกเตอร์ว่ามันต้องมันครึ่งเวลาแล้วล่ะต้องทำแล้วเราก็อายุแม้ในส่วนหนึ่งของความเป็นมีอายุยาวแล้วขนาดนี้ด้วยก็เป็นข้อมูลหนึ่งว่าต้องทำแล้วล่ะถ้ามันมากกว่านี้มันต่อไปถ้ามันจะมาเมื่ออายุ80แล้วทำไงมันทำไม่ไหวแล้วเหตุปัจจัยขนาดนี้พอไหมไอการประมาณพวกนี้ผมก็บอกพวกคุณตายตัวไม่ได้เพราะการงานอย่างนี้แหละเป็นต้นนี่มันก็เป็นการงานหนักหนาสาหัสแน่หนักแน่ผมว่าหนักแน่แต่จะหนักยังไงก็ต้องจะพยายามที่จะไม่ให้มันหนักแหละเท่าที่เราจะมีบารมีนะก็พยายามทำก็ขอพูดถึงเรื่องคำว่าการเมืองซะด้วยให้พวกเราเข้าใจนโยบายว่าการเมืองที่จะทำนี่เป็นการเมืองที่ยังไม่เคยมีในโลกการเมืองอารยะผมก็เคยเขียนมาเก่าแล้วนานแล้วการเมืองปุถุชนการเมืองกัลยาณชนการเมืองระดับอริยะการเมืองอารยชนการเมืองกัลยาณชนก็ยังดีอยู่แล้วแต่ทีนี้การเมืองอริยะนี่ต้องเข้าใจถึงจิตด้วยคนทำต้องเป็นอริยะบุคคลจริงๆโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ไปทำงานการเมืองจริงๆปีนบุคคลอย่างนั้นแม้จะเป็นคารวาสก็ต้องเป็นอริยะบุคคลอย่างนั้นจริงๆเพราะเราจะทำอย่างไรให้คนไปทำงานการเมืองอนาคามีไปเป็นนายกไม่ใช่สมมุตินะความจริงนะต้องเป็นพระอนาคามีมีภูมิธรรมเป็นอนาคามีเพราะฉะนั้นคุณคิดดูสิอนาคามีไม่มีสังโยชน์เบื้องต่ำ5แล้วเพราะนายกนี่จะต้องเป็นคนโสดถ้าไม่โสดก็เรื่องญาติปริวัติตังนี่ต้องตัดแน่ๆไม่ใช่ตัดอย่างหยาบๆไปตัดดื้อๆนะตัดก็มีสัมพันธ์แต่ว่าไม่สัมพันธ์ในเรื่องที่เป็นกิเลสแน่ๆและก็ไม่ทำให้ประเจิดประเจอว่าจะต้องเห็นแก่ลูกแก่เมียไม่แน่ๆมีความบริสุทธิ์สะอาดไม่เห็นแก่แม้แต่ลูกเมียไม่มีลำเอียงแม้แต่ลูกเมียนายกจะเป็นอย่างนั้นไม่รับเงินเดือนรัฐมนตรีอย่าว่าแต่ถึงนายกเลยแม้รัฐมนตรีนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอนาคามีบุคคลถ้าในระดับบริหารประเทศสมัยโบราณก็เรียกอำมาตย์รัฐมนตรีนายกเป็นอนาคามีไม่มีสินจ้างรางวัลลดรัฐเลี้ยงไว้และก็เป็นคนมักน้อยด้วยคุณคิดดูสิมันจะเลี้ยงยากอะไรอ่ะเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่ฟุ่มเฟือยไม่รู้ราวไม่ติดลาบยศอะไรแล้วคุณคิดดูสิว่าคนพันนี้เนี่ยมันจะต้องเลี้ยงไว้ยากอีกอะไรกันให้ครอบครัวไหนครอบครัวนึงเลี้ยงไว้ก็ได้ไม่ต้องรวยก็เลี้ยงไว้ได้ใช่ไหมนายกแบบนี้รัฐมนตรีแบบนี้ซึ่งมันจะย้อนแย้งกับสังคมโลกโลกีอย่างมหาศาลเลยนี่แหมนายกหรือว่าประธานาธิบดีต้องรายได้เพียงพอบำเรอตนถึงที่เลี้ยงลูกมีเลี้ยงครอบครัวหรูหราฟู่ฟ้าอะไรซึ่งมันย้อนแย้งไปหมดเลยจะเป็นได้ไหมมนุษย์นี่แหละเป็นได้แล้วจะให้ช้างม้างัวควายที่ไหนมาเป็นได้ใช่ไหมมนุษย์นี่แหละเป็นได้ช้างม้างัวควายเป็นไม่ได้หรอกสัตว์ประเสริฐมนุษย์เนี่ยไปเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมไม่หวังหรอกว่าการเมืองที่จะทําผมจะพานําพาผมก็ไม่ได้ไปทําถ้าพูดกันโดยภาษาเขาเป็นละลาบละล่วงทําโดยหน้าที่แบบโลกชาวโลกเราทําถึงปานนั้นไม่ได้หรอกเราก็ทําแต่ในพฤตินัยที่มันไม่ละลาบขีดละลาบละล่วงขีดเขตที่เขากําหนดไว้จะต้องดูขอบเขตของกฎหมายด้วยฉลาดที่จะรู้จักขอบเขตที่จะต้องอย่าละเมิดอย่าละลาบละลวงทำในแค่นี้เท่านั้นมันทำโดยวาจาไม่ได้ทำโดยการที่จริงมันต้องมีกรรมกิริยากายด้วยแต่ว่าเรียกภาษาซะไปว่าสอนด้วยการทำให้ดูสอนด้วยการพูดใช้ภาษาคำว่าสอนการเมืองอริยะดีใช้ภาษาคำนี้มันจะสอนการเมืองอริยะนะคำว่าสอนนี่มันต้องทำให้ดูด้วยบางทีใช่ไหมมีกายกรรมด้วยมันไม่ใช่สาธิตอาจจะภาษาดีใช้ภาษาสาธิตเนี่ยมันต้องทำให้ดูด้วยอาจจะทำให้ดูมากซะด้วยนะบางทีมันก็อย่างนี้แหละมันก็เลี่ยงคำพูดได้ใช้ภาษาได้แต่มันก็ต้องมีพฤติกรรมนั้น นะเพราะการเมืองที่ว่านี้มันจะต้องเป็นความจริงถ้าเรามีคนอย่างที่ผมกล่าวนี่คิดดูสิคนนั้นจะไปช่วยบ้านเมืองได้เท่าไหร่นะเป็นอนาคามีบุคคลไปทำนี่อรหันต์ยกไว้เลยถ้าดิ้งได้อรหันต์นี่ยิ่งแหมคนนี้มีภูมิอรหันต์แล้วแต่เขายังไม่ยอมบวชแต่เขาจะไปทำงานการเมืองภูมิก็ถึงอรหันต์อรหัตผลนะแต่ยังเป็นอรหันต์สมบูรณ์ไม่ได้หรอกผมบอกแล้วว่าต้องสมบูรณ์ด้วยทั้งธรรมและวินัยจึงจะชื่อว่าได้อรหันต์เพราะฉะนั้นอรหันต์ต้องมาบวชต้องมีวินัยสมบูรณ์พิสูจน์วินัยนี้ให้สมบูรณ์ก่อนว่าคุณเออชัดและคุณจะรู้แล้ววินัยนี้ก็ดูได้เองแต่เรามาเข้ากรอบของวินัยเท่านั้นแล้วเราก็จะรู้โอ้วินัยขนาดนี้เนี่ยเราละเมิดด้วยเรายังมีบอกแบบเรายังมีทุลีละอองอย่างโน้นอย่างนี้ไหมยังมีอัศสาทะยังมีอโศกวิรชะยังมีทุลีหมองทุลีเริงไหมจะอ่านพลังงานทางจิตของเราออกเพราะงั้นผมพูดมาถึงขั้นนี้แล้วหลายคนก็ที่จังติดใจก็คงจะพอเข้าใจขึ้นมาบ้างนะว่ามนุษย์ก็มีอย่างนี้เกิดมายุคนี้จะเห็นชัดเจนเพราะว่ามันหยาบมันหยาบมากเพราะงั้นหลายสิ่งหลายอย่างในยุคที่ยังไม่หยาบขนาดนี้ก็จะไม่มีไม่เป็นยุค 2,000 กว่าปีอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรพอจะทำได้ขนาดนี้หรอกองค์ประกอบของสังคมไม่เป็นอย่างนี้ไม่หยาบกร้านขนาดนี้เพราะบางหลายอย่างไม่ต้องทำถึงจะทำมันก็ไม่มีให้ทำเพราะมันยังไม่รู้กันมนุษย์ยังไม่สมมติมนุษย์ยังไม่สมมติอะไรขึ้นแล้วก็มันจะทำไงมันไม่สมมติมันก็ไม่ได้ทำมันไม่มีบทบาทลีลานั้นแต่ทุกวันนี้มันสมมติมาเท่าไหร่มันสมมติมาเกินกว่าเท่าไหร่ 2,000 ปีมานี้มันสมมติมามันก็ต้องทำก็คงเข้าใจนะที่ผมพูดภาษานี้เราก็ขอให้เข้าใจด้วยว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่จะต้องสอนจะต้องสร้างมนุษย์จะเกิดมาอีกจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรก็ตามแม่เราไม่มาแต่งงานไม่มีลูกมีเต้าอะไรอีกแล้วก็ตามมันก็คือลูกหลานทั้งนั้นแหละมนุษย์นี่คือลูกของพระมนูก็คือจิตนั่นเองถ้าจะว่าไปแล้วก็คือจิตวิญญาณถ้าจะว่าแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดและในโลกเหมือนอยากบอกพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าเราเป็นพ่อทุกอย่างเกิดมาจากพระเจ้าทั้งนั้นแหละก็ขอทีนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะได้ไปทำงานมหาปรนาต่อขอให้พวกเราเนี่ยใช้สโลกอย่างที่กล่าวแล้วว่าจริงแล้วก็รู้สึกก็ขอขยายความอันนี้ก่อนให้จบจริงจะคุณจะเข้าสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนคำว่าจริงนี่ก็คุณก็ไปทำความสำคัญเอาทำความเข้าใจเอาว่าจริงเรามานี่จริงนะเราจะเอาจริงนะเราจะสังวรจริงนะเราจะภาคเพียรจริงนะเราจะต้องเดินหน้าเข้าให้เป็นอรหันต์เป็นนิพพานให้ได้จริงๆนะอย่างนี้เป็นต้นจริงคุณจริงอย่างนั้นหรือไม่ก็จริงของใครของมันให้มันจริงที่สุดของแต่ละคนให้ได้ซึ่งพูดไปอย่างนี้ก็เป็นมัชฌิมาด้วยเพราะแต่ละคนฐานะไม่เท่ากันบางคนอะฐานะบางคนก็เป็นไปได้แล้วนี่เป็นฐานะที่ควรจะเป็นแล้วบางอย่างที่เรายังไม่ละลาบละลวงเพราะอะฐานะฐานะนี้เรายังไม่ใช่หรอกเราอย่าไปเกินฐานะอันนั้นเป็นอันขาดต้องเข้าใจความเป็นฐานะให้ดีอะไรฮะอะไรนะมันได้ไงในจริงนี่มีทั้งเอาจริงทั้งรู้จริงด้วยทั้งกำหนดจริงด้วยอฐานะหรือฐานะนี่เป็นการกำหนดจริงคุณก็ต้องจริงให้จริงต้องมีความคมชัดแม่นรู้ตัวรู้องค์ประกอบต้องมีการประมาณทั้งกาละสัพพุริสธรรม7นี่ต้องใช้ตลอดเวลาเพราะงั้นจริงมันต้องใช้สัพพุริสธรรมเป็นการเลือกเอาในหมายความว่าการมุ่งมั่นอย่างเดียวแต่ต้องรู้สภาวะในฐานะด้วยฐานะนี่มันไม่ใช่ฐานะจริงมันก็คือจริงอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นคนจะบอกว่าแต่เอาเป็นกิริยาที่มุ่งมั่นก็ดีมีเอาจริงด้วยมีฐานะด้วยมีอะไรหลายอย่างด้วยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้จริงมันไม่ได้อยู่แต่แค่นั้นนะเพราะงั้นเรื่องเติมเข้าไปถ้าจะเติมในสโลกคำนี้ก็จะมีจริงหรือสัจจะ ที่นำหน้าจริงเอาคำเดียวเลยว่าจริงเนี่ยอย่าบอกว่าความจริงหรือจริงเฉยๆก็ได้มันมีอะไรได้ลึกซึ้งกว่านั้นจริงรู้สึกเมื่อจริงแล้วนี่ตั้งเป้าลงไปว่าจริงนะแล้วทีนี้รู้สึกก็คือเกิดการดำริหรือเกิดการรู้รอบขึ้นมาแล้วมีญาตปริญญาขึ้นมาแล้วมีตีรณปริญญาขึ้นมาแล้ววิจัยแล้วรู้สึกแล้ววิจัยสำนึกพอวิจัยแล้วก็สำนึกแล้วรู้สึกแล้วก็วิจัยแล้วก็สำนึกแล้วสำนึกคืออะไรสำนึกคือวิจัยรู้แล้วว่าโอ้ไอ้นี่ควรไอ้นี่ไม่ควรเพราะฉะนั้นผู้สำนึกก็คือไม่ทำหรือระงับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรเอาให้ยิ่งอะไรเป็นบาปสมาจารก็ละเว้นให้ขาดอะไรเป็นอภิสมาจารก็ให้ยิ่งสำนึกเมื่อสำนึกแล้วลงมือเลยฝึกฝนนี่ต้องอดทนธรรมะนี่แปลว่าฝึกฝนแปลว่าอดทนแปลว่าข่มแปลว่าฝืนต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนเลยฝึกฝนคืออะไรภาษาไทยฝึกฝนนี่คือภาษาไทยต้องฝึกคือต้องหัดต้องทำฝนก็คือทำให้มันบริบูรณ์ฝนก็คือทำให้มันยิ่งภาษาไทยแล้วยิ่งดีเลยฝนนี่ทำให้หมดไปเลยฝนนี่ทำให้เล็กลงฝนนี่ทำให้เล็กลงได้รูปได้ร่างจนกระทั่งหมดฝนให้เกลี้ยงฝึกฝนภาษาไทยนี่ลึกซึ้งฝึกฝนเนี่ยฝึกก็คือกระทำการหัดฝึกหรือหัดแล้วก็ให้เป็นแล้วก็ให้ได้แล้วก็ให้จบให้สมบูรณ์ฝึกอย่างฝนฝนก็คือจะต้องออกไปเรื่อยๆมันมีเชิงทำให้หมดบาปสมาจารคำว่าฝึกฝนทำลงมือเลยสำนึกฝึกฝนหรือฝึกตนฝึกฝนหรือฝึกตนนั่นแหละฝึกฝนนั่นแหละฝึกฝนฝึกตนฝึกเข้าไปจริงๆขนขวายเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยถ้ามันจะขี้เกียจถ้ามันจะอืดอาดถ้ามันจะเฉยถ้ามันจะท้อถ้ามันจะไม่ได้ต้องขนขวายต้องค้นขวายรู้สึกเนี่ยสติสำนึกฮะสำนึกฮะหิริรู้สึกสติสำนึกหิริฝึกตนธรรมะสำนึกฝึกตนค้นขวายใช้อิทธิบาทหรือใช้เวยาว่าจะไม่ใช้อิทธิบาทจะใช้เวยาวัจจะไม่หรืออิทธิบาทก็ได้ขนขวายมุ่งหมายพัฒนาภาวนามุ่งหมายพัฒนาอานิสงส์สมบูรณ์ประโยสารหรือกตยานหมายมุ่งก็ได้มุ่งหมายก็ได้หมายมุ่งเขาใช้คำว่าหมายมุ่งกันหมายมุ่งเพราะในความหมายพวกนั้นมันก็คงไม่ยากนะความหมายจนกระทั่งไปถึงจบสมบูรณ์ก็ยิ่งไม่ยากใหญ่แต่ยากตรงที่ว่าคุณจะมีตัวจบให้มาอ่านหรือยังเท่านั้นเองอานิสงส์สมบูรณ์ประโยชน์สารน่ะนะเพราะมีความมุ่งหมายพัฒนาจริงๆต้องรู้ความหมายเลยมุ่งหมายพัฒนาทำให้เจริญทำให้ก้าวหน้าทำให้ได้จริงๆมีบทก้าวหน้าจึงจะเรียกว่ามีภาวะภาวะแปลว่าความจริงภาวะแปลว่าสิ่งที่ปรากฏภาวะเนี่ยแปลว่ามีสิ่งนั้นขึ้นมามีสิ่งนี้ขึ้นมามันปรากฏสิ่งที่เรามุ่งหมายจะให้ดีให้เจริญให้พัฒนาค้นขวายอิทธิบาทมาแล้วจนกระทั่งมันเกิดผลทำให้เกิดผลภาวนา มุ่งหมายมุ่งพัฒนาเนี่ยภาวนาให้มันเกิดผลจริงๆผมว่าทุกวันนี้พวกเราเนี่ยรู้ในสิ่งที่ตนเองจะต้องพัฒนาของตนเองมันมีสิ่งที่ให้พัฒนาอยู่ทุกอันน่ะทุกคนน่ะไม่ใช่ทุกอันขออภัยทุกคนมีอันไหนก็แล้วแต่มีเรื่องไหนก็แล้วแต่ของทุกคนมีอยู่ทั้งนั้นนะแม้แต่เป็นพระอรหันต์ยังมีสิ่งที่จะพัฒนาเลยแต่จะพูดไปนะ พัฒนาคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นประโยชน์ตนจบพระอรหันต์ประโยชน์ตนจบประโยชน์เพื่อผู้อื่นมันมีเจตนาอย่างสมบูรณ์เลยโอ้ประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เถอะได้เถอะได้เถอะเพราะว่าตนจบแล้วนั่นเป็นเสร็จกิจก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเองไม่ได้พลาดประโยชน์ตนแล้วจนจบประโยชน์ตนจบก็ไม่มีปัญหาแล้วนะพวกเรานี่ได้มาพอสมควรขนาดนี้ได้ดีมาขนาดนี้ซึ่งผมพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนว่าเนี่ยข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บเรามักน้อยเท่านี้เสร็จแล้วเราก็ทำดีได้ขนาดนี้มันเหลือแล้วเร็วๆบวชมาไม่มีท่าอะไรเลยศรัทธาของประชากรไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นเมืองพุทธบวชมาไม่ดีไม่ชั่วอะไรแค่นั้นมันก็รอดแล้วเขาเลี้ยงไว้แล้วขนาดคนเร็วก็ยังเลี้ยงไว้เลยพระมาบวชนี่เร็วๆเยอะแยะไปเขายังเลี้ยงไว้เลยคนโง่มันมีเยอะคนงมงายศรัทธาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกห่มผ้าเหลืองก็มาปลอมแปลงยังไงหรือว่ามาทำลามกจกกระเปรตเร็วกว่าคนสามัญด้วยซ้ำไปเขาก็เลี้ยงไว้อยู่แล้วมันลัทธิมันให้แล้วศาสนามันให้แล้วมันได้เปรียบอยู่ในทีแล้วอันนี้เรายิ่งบาปซ้ำบาปซ้อนเขาให้แล้วนะพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอะไรมาฉันอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วภาษานี่แหละโอ้โหแสบที่สุดนะมาบวชนี่มารับอะไรสมณะผู้เจริญฉันอาหารฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังมีหน้ามาทำชั่วทำละเมิดทำบาปทำกรรมเนี่ยภาษาในตัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยถ้าคุณเข้าใจอย่างผมเข้าใจนะโอ้โหมันจุกเลยเรามากินข้าวเขาให้เขาศรัทธาเขายิ่งสนิทใจสนิทใจเท่าไหร่นั่นแหละยิ่งค่าสูงให้ด้วยศรัทธาสนิทใจให้กินให้อยู่เชิดชูไว้ด้วยบูชายกย่องเสร็จแล้วเราก็ทำบาปบาปน้อยก็ราคาแพงเราทำบาปนิดเมื่อนิดหน่อยแต่ราคาบาปมันแพงนี่มันเป็นสัจจะอย่างนั้นนะเพราะงั้นเราได้ฐานได้บัลลังก์เสร็จแล้วเรามีความดีขนาดนี้เหนือกว่าพระที่เขาเรามีกเรวราชที่เขาเลี้ยงไว้ทำไมคุณจะอยู่ไม่รอดเพราะอย่างนี้แหละอันนี้แหละมันทำให้เราก็มักน้อยด้วยเราก็กินไปใช้ไปอยู่ก็เลยเฉยๆเฉยๆเฉยๆเราไม่ทำบาปก็ดีแล้วแต่เราไม่ทำบุญไม่สร้างไม่มีความเจริญพัฒนาพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความหยุดอยู่ความอยู่กับที่ไม่มีวุฒินี่ผมก็เอามาเตือนตั้งแต่ต้นๆมาแล้วเพราะผมรู้ดีอันนี้จะว่าไปจริงแล้วผมก็เคยผ่านสภาพพวกนี้มาไม่รู้กี่ชาติแล้วบวชแล้วรู้อะไรประเด็นเดือนผมก็ไม่ใช่ว่าก็หยิบมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเตือนตอนนี้ตั้งแต่ต้นเตือนมาแล้วทิฏฐิสูตรที่เอามาเตือนเนี่ยพระเจ้าไม่สรรเสริญคนหยุดอยู่ปหานะนั่นไม่ต้องไปพูดถึงเลยเสื่อมนั่นไม่ต้องพูดแม้แต่อยู่กับที่พระเจ้าไม่สรรเสริญเพราะมันเลวนะไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันก็เลวแหละเพราะในหมู่กลุ่มเอาในหมู่กลุ่มสมมุติในนี่เป็นสนามไม่ได้หรือในโลกที่คุณอยู่ทุกคนเขาเดินหน้าคุณอยู่กับที่คุณก็ตกโลกคุณไม่ไปกับหมู่โลกเขาพาไปก็คือกลุ่มนั้นเขาไปกันหมดเขาพัฒนาหมดแล้วคุณก็อยู่เฉยๆคุณไม่ก้าวหน้าเลยเขาก้าวหน้าหมดทุกคนนี่สมมุติให้เห็นชัดๆตั้งโจทย์มาเห็นชัดๆคุณก็เลวลงนั่นแหละคุณก็ตกโลกไปแล้วมันเป็นสัจจะอย่างนั้นเพราะในโลกนี้มันคือการเคลื่อนไหวกับดับสนิทถ้าหยุดนิ่งๆเนี่ยมันยังไม่ใช่เลยจบละลายดับสนิทคือละลายปรินิพพานกับเคลื่อนไหวเท่านั้นเองศูนย์กับมีอยู่ก็ต้องเคลื่อนไม่มีอะไรไม่เคลื่อนไม่มีอะไรไม่จุติจุติลงต่ำหรือจุติขึ้นสูงเท่านั้นเองเพราะจุติจะแปลว่าเกิดหรือจะแปลว่าดับก็ได้ทั้งคู่นะเพราะมันมีแต่เคลื่อนกับศูนย์ในโลกนี้มีอะไรอยู่ถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยคือของเน่าของตายของหมักของหมมถ้าอยู่นิ่งๆเพราะงั้นศาสนาฤาษีได้ไปจับเอาตัวนิ่งมาโดยการความเข้าใจผิดพลาดไปจับเอาตัวนิ่งไม่ใช่เอาตัวสลายตัวศูนย์ พราะเขาไม่มีศูนย์ก็มีนิ่งแล้วกลายเป็นนิรันดร์ด้วยนั่นเน่าสนิทเน่าสนิทหมักหมมสนิทแล้วเสียเวลาไปอีกนานมันไม่ได้ศูนย์มันไม่ได้เป็นปรินิพพานพยายามฟังความนี้ให้เข้าใจแล้วคิดว่าจะเข้าใจได้ดีนะมันขอให้อย่าหยุดอยู่จงเอาทิฏฐิสูตรเนี่ยไปเตือนสติตัวเองให้อีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญการหยุดอยู่ท่านสรรเสริญการวุฒิก้าวหน้าเสมอให้มีได้ให้เจริญขึ้นเรื่อยๆได้เรื่อยให้ได้อันนี้แหละสังวรระวังเพราะฉะนั้นรอพมหรือรู้สึกสำนึกฝึกตนขนขวายหมายมุ่งพัฒนาให้อานิสงส์สมบูรณ์นะผมไม่ได้พูดเล่นว่าผมอยากได้อรหันต์สักเก้ารูปนี่ไม่ได้พูดเล่นพูดมานานแล้วก็พูดตั้งแต่จังใจคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้นถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ขนขวายฝึกฝนเอาจริงเอาจังอยู่มีสมาธิที่ดีแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์จริงๆอย่างน้อยอนาคามีพระพุทธเจ้าตรัสไว้7ปีอย่างน้อยอนาคามีมีบุญขนาดนี้เราภาคเพียรไปเถอะเอาละผมก็สาธยายหรือว่าพูดอะไรที่พอสมควรจะพูดในวันนี้เท่าที่เวลามีมาพอสมควรแล้วนะ